بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحديث الرابع، حديث ينّي أمبالي، حديث يا رب النبيلي كتك طبع ينقل لنا يميم طبع يا مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. كتاب تلتوناتو تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام أمبايو نشرح كتاب الإمام العلامة الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي المقدسي الدمشقي. بعد كتك باب الحيض ملانغو ونوز ممزي حيض نا إنوزكانا ليو إكاوا درس يمشو كتك ملانغو هو. Kisha baada ya hapo tutaingia kitabu sala, kitabu kinachozungumzia sala ama maudhu ya hadithi hii tulionayo, inasema bayanu hukmi qira'ati alquran 'inda alha'id وفي حجرها. هو أبينيف وكسومو تكسوم القرآن كما نمك يا أبي يكون أين يكون حيد. أنا سيدي كيلوي كقمن با ما نمك يا كيو كاتك حيد بسي أتا أيجوز كعوسانا ناي أو كسوم القرآن فيه سمعوسه نفهم نمامو كم هاي. عن عائشة رضي الله عنها قالت كتوكا وماما عائشة رضي الله عنها كسيما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم alikuwa mtume sala na salamu zimuendee yataki u fi hajri, anajitegemeza katika mapaja yangu. Fayakara ul-Qur'ana, na anasoma Qur'ani. Wa ana haidh, na mimi niko na nini? Na hedhi, ajilaza huku anasoma Qur'ani. Aliposema yatakiu ayatamidu imma ala yadihi au ala rijli Aisha, anajiegemeza ima kwa mkono wake mwenyewe akaegemea au kwenye akaegemea mguu wa Aisha, limradi hataka kutuambia kwamba yeye alikuwa wakigusana. So. Ama fi hajri bi fathi al-ha'i wa kasriha. Inasemwa hajri au hijri. Wa dhammiha hujri. Pia inasemwa hivyo. Ai hudni. Ani katika sehemu za mwili wa Aisha radhiallahu anha. Fatuhadithu umu luminini Aisha. Kwayo mama wa umini Aisha radhiallahu anha. Atuzungumzia. Bima yadullu ala husni khulqi nabi. Mambo ambayo yanaonyesha uzuri wa tabia ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa muasharatihi li ahlihi. Lakini pia anatufundisha hapa namna gani mtume alikuwa akiishi na mkewe, yale maisha ya kila siku, muasharatu zawjia. Haithu kana sallallahu alayhi wa sallam yatakiu fi hajriha, kwa namna kwamba mtume alayhi sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anajitegemeza, anajiegemeza kwa mkewe, sio? Wewe wajifanya umbabe, mke aja kwako labda akutegemee, wamfukuza kama paka, toka nondoke hapa. Wewe vipi bwana wewe? Ni ushamba au nini? Ajifanya ni mcha Mungu eti. Mcha Mungu gani wewe? Haya ni mambo yamefanywa ni mcha Mungu kushinda wewe, sio? Sasa mtume alikuwa akimwegemea mkewe. Wa hiya haid, hali yako iko na nini? Hedhi. Fayakara al-Qur'ana. Tena huku mtume asoma Qur'ana kama. Asoma Qur'an. Fatastafidu min qira'atihi thawaban wa ilma. Huyo Aisha anastafidi na kisomo cha mtume kwa kupata thawabu za kusikiliza kisomo kinasomwa, lakini pia anapata elimu. Elimu ndio hiyo tu atujulisha kwamba kumbe mtu akiwa katika hedhi inawezekana akagusana na mwanamume. Sio kwamba akiwa katika hali hiyo basi yeye ni najisi tena, hafai tena wewe kugusana naye, basi umfukuze, usile naye tena. Sio hivyo. Tumeelewana? Wataksibu minatikaihi ziyadata fil mahabbati wal hanan. Lakini katika kule kumwegemea kwake au kuegemeana mke na mume, hili ni jambo linasababisha kuzidi mapenzi na kuhurumiana. Tumeelewana? Fawaidul hadith. Faida ya hii hadithi. Faida ya kwanza, husnu khuluqi nabii. Tumeona ni uzuri ulioje wa tabia ya mtume alayhi salatu wasalam, wa muasharatihi li ahlihi, na namna gani alikuwa akiishi vizuri na wakeze. Alikuwa hana ugumu, alikuwa ni mtu anaishi na wakeze vizuri. Jana tuliona namna gani walikuwa wakishindana mbio hapo. Tukaona namna gani akimwamrisha mkewe ajifunge kidogo alafu walala pamoja wenyewe. Leo tuaona asoma Qur'ani huku kamwegemea. Wa hiya haid. Kwa hiyo tuapata kwamba kuna jawazu tikai rajuli, inajuzu mume kumwegemea mkewe. Wa bilaks, na kinyume pia mke kukuegemea. Sije ukaona kama vile iko na mambo mengine inabidi yafanywe mbali na watoto jama. Haitakikani kuonyesha watoto mambo mengine bwana. Watoto wenyewe wa siku hizi ndio hawa. Ha? Mtihani huo. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo vile vituko vituko vile mwanamke au mwanamume avifanye akiwa mbali na watoto wake. Waila unaweza ukawa story huko huko chuoni na wenzake. Vijitoto vya siku hizi kikiwa na miaka miwili na nusu pia kaa mbali nacho. Kinasema kushinda redio. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam akasema watoto wafundishwe swala wakiwa na miaka saba, wapigwe wakiwa na miaka kumi kama wataiwacha, na wafarakanishwe malazi. Mimi nasema hiyo miaka kumi kwa sasa hivi ni mingi sana. Bali kitoto kikishafikia miaka mitatu kwa sasa hivi ondosha. Kipeleke peke yake huko. Ya kusikia? Acha nyamaze. Na kuna mmoja yuzi hapa kaja kanambia maneno ya ajabu hapa. Acha niache. Havina maana hivyo vitu. Tumeelewana? Lakini ala kulli hal, elewa kwamba wewe kuna baadhi ya vitu utakana usivifanye mbele ya watoto. Tena watoto hawa siku hizi hawa. Watoto wa ice cream na biskuti. Na video juu. Akili wanazo nyingi kweli kweli. Mtoto na mwaka mmoja na nusu pia ajua kugusa simu ya kidole ya touch. Naye pia aingia huyo mpaka wamsikilize huko. Sasa hawa watoto lazima tukifanya mambo yetu wawe mbali na sisi. Umeelewana? Kwa jawazu tikai rajuli fi hajri zaujati, inajuzu kumwegemea mme katika mapaja ya mumewe ya mkewe. Wa bil aks, na kinyume pia. Namba tatu, jawazu qiraati alqurani fi hajri alhaidh. Inajuzu kusoma Qur'ani wakati mtu amemwegemea mkewe ambayo katika hedhi. Wa indaha, wastima'iha lahu, akiwa yuko mbele yake hapo inawezekana akafanya hivyo. Na yeye pia mwanamke kusikiliza hiyo Qur'ani kutoka kwa huyo mtu ambaye anaisoma. Alhadithu al-khamis, hadithi ya tano na ya mwisho katika huu mlango, sio katika kitabu, ya mwisho katika huu mlango ambao ni hadithi ya 43. Muadha taqalat, Muadha huyu anaitwa Muadha bint Abdullah al-Adawiyya, imra'atu Silat bin Ashyam, ambaye ni mke wa sahaba mmoja alikuwa akiitwa Swila ibn Yashyam, thiqatun, na ni thiqa, ni muaminiwa, faqiha, na ni faqiha, alikuwa ni anajitahidi katika masala ya elimu ya dini ya Kiislamu huyu Muadha. Mina tabi'ina, ni katika matabi'ina. Matat sanata 80, alikufa mwaka wa 80 hijiria. Sasa Muadha huyu qalat, kasema, saaltu Aisha salamu alaykum, saaltu Aisha, taksali hada taksali sali kuli haketi chini Saaltu Aisha. Nilimuliza nani? Aisha. Aisha. Radiyallahu anha. Fakult. Ikasema. Ma balu al-haidhi taqdi as-sawma wa la taqdi as-salata. Kila siku ilikuwa mwaitafuta hii. Leo imefika. Naam. Asema pana nini hapa kwa huyu mwanamke aliye na haidh? Tuna message. Sai. Asema sa'altu Aisha. Nilimuuliza nani? Aisha radhiallahu anha. Fakultu. Nikasema. Ma balu al-haidhi taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah. Nanyoka hapo wenje huko. Pana nini hapa? Masha'anu al-haidhi. Ma balu bimana masha'anu. Masha'anu al-haidhi. Kuna jambo gani hapa sielewi? Huyu mwenye hedhi, mwanamke mwenye hedhi. Kwa nini yeye taqdi as-sawma? Analipa funga tu na wala halipi swala. Hali ya kuwa swala ndiyo faradhi ambayo imetiliwa mkazo kila siku mara tano. Tofauti na funga, funga ni kwa mwaka mzima mwezi mmoja tu. Vipi alipe funga lakini asilipe swala? Masha anusaim. Ma sha'anul ha'id? Ma balul ha'id? Pana nini hapa na huyu mwanamke mwenye haidh? Ma sha'anul ha'id? Ndio matafsiri yake. Ana jambo gani huyu? Taqdi as-sawm ay tasuma al-ayyama allati tarakat siyamaha ayyam al-haidh. Anafunga siku ambazo aliziacha kuzifunga. Mwezi wa Ramadhani. Katika siku za hedhi yake akaacha. Hizi anazilipa hizi. Lakini halipi sala. Na sala ni wajibu kama vile ilivyofunga. Pana nini hapa? Swali zuri eh? Fakalat Aisha akajibu akasema, aharuriyatun anti. Swali aliloulizwa jengine. Naye badala ya kujibu auliza swali. Kwanza nitaka nikujue wewe. Wewe ni katika makhawariji? Mbona una maswali ya hivyo? Na hiyo ni kwa sababu makhawariji, kutokana na ufahamu wao mbovu wa dini, walikuwa wanasema kwamba mwanamke akiacha swala na funga mwezi wa Ramadhani atakikana alipe swala na funga. Huo ndio ulikuwa msimamo wa makhawariji. Kwa Bibi Aisha radhiallahu anha, kwa kuwa alikuwa anajua mapote ya dalala, kwamba hiyo ndiyo itikadi yao, akabidi amuulize, aharuriyatun anti, je, wewe ni katika makhawariji? Neno hili aharuriyatun anti, shekhe kalitilia maneno hapa akasema, alhamzatu lilistifahamu. Kwanza hii hamza hapa imeletwa kwa ajili ya kuuliza, kutaka kufahamu. Mwaikumbuka nini? Mwaikumbuka? Hasan. Mwaikumbuka? Aharuriyatun anti. Ha? Alhamza hii ni istifhamu. Wewe wenyewe unajua, njana tu alisoma. Eh. wal muradu bihi al inkaru, lakini malengo ya hapa si kuuliza, ni kama kugombesha, kama vile mtu aje akuuliza hivi, shekhe, kwa nini hivi, kwa nini hizi nyimbo hazipigwi hapa kwa tu msikitini? Kamwambie wewe ni hizbi, eh? Ha? Maana mahizbi ndio huhalalisha manyimbo huko kwenye maredio yao na wapi huko. Wewe ni hizbi? Ha? Au mtu aje kukuambia hivi, shekhe, kwa nini hatuswali swala tano vipindi vitatu? Tamulizaji. Arafidhiyun anti? Si ndio? Eh. Wewe ni mrafidhi wewe? Akaja mtu akauliza hivi, shekhe, kwa nini hatutoki jaula siku tatu au siku 40? Tamulizaji. Atablighiyun anti? Eh? Wewe ni tablighi wewe? Shekhe, mbona hatuandamani tukafanya maandamano? Tambia. A ikhwaniyun anti? Wewe ni mwikhwani wewe? Kila mmoja ana yake. Kwa nini hamsomi talakidi hapa? Asufiyun anti? Ndio hivyo. Sasa huyo alikuja na swali ambalo kuna baadhi ya watu wafanya hivyo vitu. Kwa hiyo Bibi Aisha akamuuliza Mama Aisha, aharuriyatun anti? Je, wewe ni mkhawariji wewe? Wal haruriyatu nisbatun ila harura. Ni nisba ya nini? Ya harura. Qaryatin fil iraqi. Ni kijiji ambacho kinapatikana wapi? Iraqi, kuruba al-Kufa. Karibu na Kufa. Nazalat fiha awwalu firqatin kharaju ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Kijiji hicho kwa mara ya kwanza kiliingia kwenye kijiji hicho, kikashukia hapo kikundi cha baadhi ya watu waliojitoa kwenye taa ya kiongozi wa waumini Amiri al-Mu'minin Ali bin Abi Talib. Pale alipopitisha sulhu kati yake yeye na Muawiya bin Abi Sufyan, vita vilivyopiganwa, vita vya Sufi, vikapamba moto kweli kweli. Muawiya bin Abi Sufyan alitaka sulhu kati yake yeye na Amiri al-Mu'minin Ali bin Abi Talib. Amiri al-Mu'minin akakubali kupitisha sulhu. Maana Allah asema, wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Makundi mawili ya waumini yakipigana, pitisheni sulhu kati yao. Kwa hivyo Muawiya alivyotaka sulhu na Ali bin Abi Talib, Ali akakubali. Baadhi ya wafuasi wake wakasema, hamna, lazima tupambane naye mpaka tunahakikisha tunammaliza. Ali akasema, mimi ndiyo kiongozi, sio nyinyi. Nimeshasema vita, basi tunasuluhishana, mambo yanakwisha. Wakamwambia, inil hukumu illa lillah, situpe hukumu za maajabu ajabu hapa. Sisi hatufati hukumu isipokuwa hukumu ya nani? Ya Allah. Tume akasema kalimatu haki. Ali bin Abi Talib akasema kalimatu haki wa urida biha albaqi. Hilo neno mlolisema neno la haki, lakini hamjalisema kwa ajili ya kutaka haki, mmelisema kwa ajili ya kuitetea batili. Nini maana ya haya maneno? Hii aya inil hukumu illa lillah ni aya, na bila shaka aya ni neno la haki, tumeelewana. Lakini ukiitoa mahala, ukaitumia mahala si mahala pake, umeitumia katika mahala kwa ubatili. Kwa kawambia hilo neno la haki, lakini limetolewa linata kwa nini? Batili hapo. Wakamwambia bwana, ukipitisha suluhu na hawa kina Muawiya na wenzake, sisi tunatoka katika taa yako, hatutaki kiongozi wa namna hiyo. Akaambia ukitoka sawa, lakini mimi msimamo wangu nipitishe suluhu. Na kweli suluhu ikapita. Suluhu ilivyopita, kweli nao wakatoka, wakamwacha yeye na baadhi ya wanajeshi wake, kundi zima la watu takriban, wengine wanasema ni 600, wengine wanasema 800, wengine wanasema ni 2000, kuna riwaya tuko tofauti. Wakatoka wote kwenye jeshi la Ali bin Abi Talib, wakashika njia ya Harura, wakaingia kwenye hicho kijiji hapo. Hebu fikiria, wanajeshi wako 300-400 tu wakukimbie, wawe na msimamo mwingine, unaisije wewe? Wamekusaliti eh? Basi Ali bin Abi Talib akaketi na Abdullah bin Abbas, kaambia tuwafanyeje hawa? Maana huku tumeshasuluhisha kati ya Muawiya na sisi, hakuna vita tena. Sasa hawa ambao walikuwa ni wenzetu wametoka kwenye kundi letu, tuwafanyeje? Ibn Abbas akasema, "Ah, subiri mimi niende nikajaribu kuwalingania, huenda wakarudi." Tumeelewana? Akaambia mimi naofia, lakini sije wakakuua wale jamaa wale, wako sawa wale. Eh? Wamekaa kijazba jazba wale. Kaambia ah, acha niende. Kambebu waite kwanza tuje tufanye nao mahojiano kidogo. Basi kuna baadhi wakaja wakawa na mhoji Ali bin Abi Talib. Ali anauliza, kwa nini mmetoka katika taa nyinyi? Asema tumetoka katika taa kwa sababu wewe umehukumu na rai, huja hukumu na kitabu cha Allah. Na Allah anasema inil hukumu illa lillah. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, tumetoka katika taa kwa sababu umefuta jina lako kutoka kwenye Amirul Mu'minin, ukaandika Ali bin Abi Talib. Na huo ni unyonge. Wewe ni kiongozi, tumekuchagua, ni Amirul Mu'minin. Vipi kwa ajili ya kutaka suluhu tu unafuta Amirul Mu'minin, unaandika Ali bin Abi Talib? Hilo tukaliona ni unyonge mkubwa uko nao wewe, na ufai kuwa kiongozi wetu. Kwa hiyo tukaona tutoke kwenye taa yako. La tatu, umepigana na yule Muawiya muda mrefu na umemshinda wewe, lakini hujashika mateka wala hujachukua ngawira yoyote. Tukaona huu nao ni udhalili. Kwa hiyo hatutaki kiongozi wa namna hiyo. Ali bin Abi Talib akawajibu akasema, nyinyi mwasema inil hukumu illa lillah, hakuna hukumu isipokuwa ya nani? Ya Allah. Ina maana sisi wanadamu hakuna kuhukumiana, yani akaja mtu huyu na huyu akasikiliza maneno ya huyu na ya huyu alipo akapitisha hukumu, hakuna. Kwa hiyo mimi nakuulizeni, hivi Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba mwanamke akidhihirisha nushuza yake, uwasi wake, fabaathu hakaman min ahliha, sindio? Wa hakaman min ahliha, tafuteni hakimu wa huku kwa mume na hakimu wa huku kwa mke. alafu pitisha nini? Sulhu. Kwa nini isiachwe Qur'ani, isiachwe Allah hukumu tayari? Waambie watafute watu waje wahukumu wao. Usaligumu hilo. Na hii ni aya. Nyinyi hamjafahamu. Na ndio pale panapoambiwa yakrauna al-Qur'ana la yujawiz imanuhum taraqiyahum. Lakini imani zao hazipiti katika shingo. Imana hawaifahamu Qur'ani. Akaambia haya hicho kitabu cha Allah na kizungumzi. Kipitishe sulhu kati ya mimi na Muawiya hicho hapo. Na sasa hiki kitabu kitaongeaje? Hiyo ndio maana yake mimi nikazungumza. Hasa nyinyi mwasema mimi nimefuta jina langu. Hivi mimi na mtume bora nne. Sema bora ni mtume. Hivi nyinyi mwasahau au mlikuwepo nyinyi katika sulhu ya Hudaibiyya? Wakati Makuraisi mtume Muhammad ameandika hadha ma tasalih alayhi Quraysh wa Muhammad Rasulullah. Rasulillah. Haya ndiyo waliopitisha Quraysh, Muhammad mjumbe wa Allah na Makuraishi. Makuraishi wakasemaje? La. Siandike Muhammad Rasulullah. Ingelikuwa wewe ni Rasulullah tusije kupinga wewe. Andika Muhammad bin Abdullah. Mimi ndiyo mwandishi wakati ule. Na kweli Ali yeye alikuwa anaandika. Mtume akamwambia futa Ali hapo. Ali akasema sitakuwaje tufute. Wewe ni mjumbe wa Allah, sema futa. Ana Muhammad bin Abdullah. Ana Rasulullah. Mimi ni Muhammad bin Abdullah. Mimi ni mjumbe wa Allah. Hata wakikataa. Futa. Kwa ajili ya kutaka sulhu. Ndiyo unaambiwa kuna baadhi ya vitu. Kama da'i au alim. Kwa ajili ya sulhu. Inakubidi ujishushe. Na ujinyime baadhi ya haki zako. Ili sulhu ipite. Wajua fika mimi hapa. Kwa hili nimedhulumiwa. Lakini ili sulhu ipite, basi kuna baadhi ya haki zako unazisamehe. Ili sulhu ifanye nini? Ipite. Amani ipatikane. Tumeelewana? Lakini kama kila aliyekufanyia ubaya nawe wafuatana naye umfanyie ubaya, kungekalika? Usingekalika. Hii miji hii kuna watu wakikimbia mbio. Tungewapeleka mbio kulikweli. Ha? Lakini ukiwa da'i na umesoma na unajua vitu vya namna hii, basi ya mambo yanakuwa sahali. Akaambia jengine nyinyi mwasema mimi nimepijana sijachukua mateka. Sio? Hana mbieni katika nyinyi. Nani angemshika mateka? Aisha radhiallahu anha. Maana alikuwa upande ule kule wa Muawiya. Amchukue mke wa mtume, amshike teka, amfanye mkewe labda. Ni nani katika nyinyi? Kimya. Fabui tu. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib alijadiliana nao na akamtuma Ibn Abbas akaenda akajibizana nao kule akafanya nao munakasha. Munadhara. Munadhara wake unafahamika, umeandikwa katika vitabu. Na Ibn Abbas alifanikiwa akarudi na nusu ya wale watu. Wakamuelewa. Wakarudi katika kundi la Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Waliobakia baada ya kukataa, Ali akawaambia mimi nimepigana na Muawiya bin Abi Sufyan, ambaye ilikuwa lake alolifanya si kubwa zaidi kuliko lenu. Yeye alikuwa amekataa tu kunipa kiapo cha utiifu mimi. Lakini nyinyi mmetoka katika taa yangu, nitakupigeni. Rudini. Wakakataa kurudi, bali wao ndio wakaanzisha vita. Ali akawatandika. Ukisikia ghazwatu Naharawani, ndio vita vya kwanza hiyo kati ya Ali bin Abi Talib As-Sunni Salafi na Al-Khawarij Dhullal. Na makhawariji wapotevu. na wengi wao walikuwa ni vijana wadogo wadogo. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasalamu akasema hudathaul asnan, ni wadogo wa umri. Sufahaul ahlami, akili zao ni akili pumbavu. Lakini pamoja na hivyo, yaqrauna al-Qur'ana, ni wasomi wazuri tu wa Qur'an. Tena wanafanya ibada kwelikweli, kiasi ambacho masahaba wanazidharau ibada zao wenyewe mbele ya ibada za wale makhawarij. Wanawajua kweli kweli, wale kwa ibada si mchezo. Nasema tahkiruna salatakum bisalatihim. Mtume huyo anawatahadharisha wakati huo wa nyuma, asema hao watakapotokea hao makhawariji hao, mtakuja kudharau swala zenu mbele ya swala zao. Wasiyamakum inda siyamihi, mtadharau funga zenu nyinyi mbele ya funga zao wao. Yaqrauna al-Qur'ana, wanasoma Qur'ani, lakini la yujawizu hanajirahum, haipiti kwenye nini? Kwenye shingo zao. Katika riwaya, imani zao hazipiti katika shingo zao. Yamrukuna minadini, wanachomoka, wanatoka katika dini. Kama yamruku sahmu minaramia, kama vile mshale unavyochomoka kwenye yule mnyama uliyemdunga. Yaani ule mshale ukamdunga mnyama mpaka ukatoka na nyuma ya pili, ndio maana yake. Maana ramia ni kile kile kiwindwa kile kilichopigwa ule mshale. Nikumaanisha makhawarij imani zao ni chafu sana, wakishapinda wamepinda. Na ndio maana wao wala hawaoni uoga kuua wenzao. Tena wakakujua wewe ndio unapigana nao, ndio wanakutafuta wakuue. Tena wanasema hawa mashekhi waliosoma Saudia hawa, haa ndo mashekhi wanafiki hawa, takikana kulipuliwa hawa. Hizo ndizo imani zao. Kwa hiyo makhawarij ni viumbe hatari sana katika jamii. Basi Aisha radhiallahu anha, kwa kuwa yeye alikuwa ni mwanamke anajitambua, anajua mpaka makundi ya dalala, anajua akida yake salima, alivyozungumza tu Muadha amuuliza aharuriyatu anti, je wewe ni katika makhawariji? Umeelewana? Kwa sababu wale makhawariji ndio waliokibilia kijiji cha Harura. Harura fanusiba alkhawariju ilaiha, kwa makhawariji wakanasibishwa na hicho kijiji. Wakana min tashaddudihim, nimerudi kwenye kitabu, angalia hapo. Wakana min tashaddudihim, na ilikuwa katika ile tashaddudi yao katika dini, fi dini wa ra'yihim al-khati, na rai yao ya kimakosa, anna al-ha'idha taqdi as-salata kas-sawmi, walikuwa imani yao ni kwamba mwenye na hedhi atakikana alipe sala kama vile anapolipa anavyolipa funga. Kultu Muadha asema, mimi nikajibu nikasema lastu biharuriya, mimi si mkhawariji, walakini asalu, lakini mimi nauliza tumpate kujua. Qalat Aisha akasema kana yusibu na dhalika, ilikuwa jambo hilo linatupata sisi, yani kupatwa ni hedhi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Fanumaru biqadai saum, baadaye tunaamrishwa kulipa funga. Wala nu'maru biqadai sala, wala hatuamrishwi kulipa swala. Tumeelewana? Aliposema lastu biharuriya, mimi sio sio mkhawariji. Na ili swali kaulizwa nani? Ni Aisha. Sasa utashangaa baadhi ya watu mpaka leo hii wanapinga, wanasema haya makundi ya nini katika dini haya? Kwa nini mnagawanya makundi nyinyi? Makundi hatujaanza sisi. Na Mtume mwenyewe ndiye aliyesema umati wangu utagawanyika makundi 73. Lakini yote yameahidia kuingia motoni. Hii ni ahadi, si kwamba yamekufurishwa, ni ahadi tu. Isipokuwa kundi moja akaulizwa ni lipi, akasema huma alama ana alayhi liyauma wa ashabi, hao ni wale ambao watakuwa wanayafanya haya na wayafanya mimi leo hii na masahaba wangu. Katika riwaya hii aljamaa, ni jamaa. Tumeelewana? Kwa hiyo sisi hatulaumu makundi. Tunachotaka je, tutaamali vipi na haya makundi ya dalala ili tuweze kuwafikishia haki aliyokuwa nayo Mtume na masahaba. Maliwana? Aliposema kana yusibu na dhalika yusibu na alhaid, ilikuwa hedhi inatufanya nini? Inatupata. Fanu'maru ayya'muruna an-nabiy, Mtume akawa anatuamrisha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam biqada'i salatu li salatu biqada'i as-sawm wa la nu'maru biqada'i salana, tunaamrishwa tulipe funga na wala hatuamrishi kulipa swala. Kwa hiyo si lazima wewe ujue kwamba kwa nini hatulipi swala, kwa nini tunalipa funga tu. Mtume ndio kaamrisha hivyo. Tumeelewana? Balozi, hebu achie hiyo speaker. Niwaulize swali nini? Ha? Nitalijibu vizuri. Mwanamke katika mwezi wa Ramadhani anatakikana alipe funga au alipe swala? Funga. Ameelewa kumbe. Sawa sawa. Katika sharhi al-ijmali, usherehesho wa hii hadithi kwa ujumla, kwa ufupi, asema Ibn Uthaymeen, kanat Muadhatu al-Adawiyya rahimahullah, alikuwa Muadha al-Adawiyya Allah mrehemu, min al-faqihati min nisa'i tabi'ina, ni katika wanawake mafakihat, mafakiha walio na elimu ya dini katika wanawake wa kitabiina. Fa ahabbat an ta'rifa alhikmata min kauni alhaidhi tatruku sala, akataka ajue hikima ya kwamba kwa nini inakuwaje, mbona mwanamke ambaye ana hedhi mwezi wa Ramadhani anaacha anaacha sala wa siyama na pia anaacha funga, thumma takdhi siyama wala takdhi sala, kisha anakuja kuilipa funga wala halipi nini, halipi sala. Wa hiya au kadu minu, na hiyo sala ndiyo ambayo anatiliwa mkazo mtu nayo, maana sala inaswaliwa mara 5 kwa siku, sio eh? Fasaalati ummul mu'minin Aisha, akamuuliza mama wa waumini Aisha radhiallahu anha an dhalika, kuhusiana na hilo. Walamma kana ra'yu al-khawarij al-khati'u qad dhahara, na kwa kuwa alikuwa tayari rai ya makhawarij ya kimakosa ishadhihiri wakati ule, sa'alata Aisha tumunkira, Aisha libidi amuulize huyu binti kumgombesha alaiha, muhadhiratan laha, akimtahadharisha na kundi la upotevu hili la kikhawariji. Aharuriyatun anti, wewe ni mkhawariji wewe? Maana ukimwona mwenzako yuko katika kundi la upotevu la dhalala, jaribu kumtahadharisha na hao watu, na hapo ndo penye ugomvi hapo. Sikia, tuacheni wenyewe, hata tukisujudia kigongo sisi hatuja kulazimisha, tukutahadharisha basi. Na hiyo ni katika njia ya salafu salih. Tunamuona hapa Aisha radhiallahu anha, anamtahadharisha mwenzake na makhawariji, sio? Kwa na wewe nikikuona unatembea na mtu ambaye kwamba ana fikira za kigaidi, za kikhawariji, nakwambia wewe kaa mbali na huyo mtu, si mtu mzuri. Sio? Maana ndakuwa sija kutendea wema wewe. Mimi najua ubaya wa wale watu, alafu na wewe unawafuata fuata, inawezekana wewe huwajui. Kwa mimi nakwambia, bwana wewe unafuatana fuatana na hawa matablighi hawa. Lakini matablighi elewa hawa dawa yao ni dawa potofu dhalala. Asili yake ni mtu alilala akaota. Na ndio maana mwisho wa yote wanaishilia Pakistani kwenye kaburi la huyo bwana aliyelala akaota, Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Wewe ukitoka usidhani unatoka fisabilillah, unatoka kufuata njia na amri ya Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Sio unatoka kwamba ni amri ya Allah. Kwani Allah akwambia utoke siku tatu? Kuna mahali umeambiwa utoke siku tatu wala mwezi mmoja wala siku 40. Kwenye Qur'an na katika Sunna. Lakini aliyeyaweka hayo ni Muhammad Ilyas na wenzake mfano wake. Nani makhawariji dhullal? Ni masufi adhullal ambao walikuwa ni kuburi. Vikundi kama vinne vimechanganyika likapatikana kundi moja. Al-Jashtiyya, Naqshbandiyya, na mfano wa vikundi kama hivyo. Kwa hivyo si watu wa kufuatana nao hawa, watakupoteza. Na kubwa walionalo utawakuta wao hawafadhilishi elimu. Mtu amemtoa baa leo, kesho nasikia naye kasimama. Na yeye alingania dini. Na wakifika mahali wakikuta munkar, hawaukatazi huo munkar, na wao wanajiunganisha humo humo. Kama ni bid'a na wao humo humo. Na ndio maana wakuta wengi wao si wajuzi wa elimu, si elimu ya Qur'ani wala elimu ya hadithi wala elimu yoyote. Tamkuta mtu angatangata hivi hivi ambaye alingania. Alingania wewe, nenda kasome wewe. Kwa ukimwona mwenzako katika kundi la dalala, makundi ya upotevu, mtahadharishe. Na ndio maana sisi tunafundisha madhhab au manhaji ya ahli sunnati wal jamaa, njia ya sawa sawa ambayo itakuwa ni msaada wako wewe katika dunia na akhira. Hatutaki vijana wawe vijana wa kikhawariji. Takuja kutulipua hapa msikini kwetu bure. Au vijana kwa kitablighi. Sasa ingekuwa hampo hapa. Mko viriko huko na mizigo yenu. Hamjulikani mwendapo. Ambaye eti mtu alingania. Walingania nini wewe mwenyewe utakulinganiwa? Ala kulli hal. Makundi ya dalala ni makundi ambayo mtu atakana ayafahamu, asije akapotea. Umenisikia? Sio kienda na maji bwana. Kesho anakushukuta tukakuta na wewe umejifunga mabomu. Umnene kweli kweli atakalipuke na watu. Hiyo si dini bwana, hilo ni deni. Unaua watu, umechukua deni dhima. Tukwenda kuulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayib. Bas Aisha radhiallahu anha akabida muulize swali, haruriyatun anti? Fabayanat Muadha, Muadha kabainisha anna alaysat min al-khawarij, kwamba yeye si katika makhawarij. Walakinna tasalu su'ala mustarshidin, lakini auliza swali la kutaka uongofu naam, au muongozo na muongozo. Fajabata Aisha akamjibu, bima yaqanu bihi kullu mu'minin, mambo ambayo yanamkinaisha kila mu'mini. Wa huwa anna dhalika muktada sunna, na kwamba hilo jambo linavyofanyika, hilo kuacha sala kuilipa na kulipa saumu, ndio sunna inavyohukumu. Haithu kana alhaidhu yusibu an-nisa fi ahadi an-nabii, kwa kuwa kwamba hedhi ni jambo lilikuwa linawapata wanawake katika wakati wa mtume alayhi salatu wasalam. Fayaamuruhunna biqada'i saum, lakini mtume akawa anawaamrisha wao walipe tufunga. Wala yaamuruhunna biqada'i sala, na wala hawaamrishi wao kulipa nini, swala. Walau anna thamma hikmatin taqdi bil farqi bainahuma ma farrakati sunnatu bainahuma, laiti kungekuwa kuna hikima ambayo inahukumilia utofauti wa vitu viwili hivyo au kama viko sawa sawa, basi visingetenganishwa. Lakini ni wazi kwamba ili upate sunna lazima uvitenganishe hivyo hivyo, ulipe saumu lakini usilipe nini, swala. Wakadhakara ahlu ilmi min alhikma, na watu waliona elimu wametaja katika hikima, fi anna alhaidha taqdi sawma, hikima ya kwamba kwa nini mwanamke aliye na hedhi alafu baadaye anakuja kulipa funga, wala taqdi sala wala halipi sala. Wanasema anna salata tatakarraru kulla yawmin, ni kwamba sala huwa inakariri kila siku. Wal haidhu yatakarraru kulla shahri ghaliba, ama hedhi ni kitu kinakuja kila mwezi mara nyingi. Fal ilzamu biqadaiha mashaka, kwa hiyo kulazimishwa wewe ulipe swala ambayo inakuja kila siku kuna uzito. Kama anna fi ta'abudi bi adaiha ba'da alhaidhi ghinam an ta'abudi bi qadaiha, kama vile ambavyo kufanya ibada hiyo ya swala baada ya kumaliza tu ile hedhi yako sio eh, inatosha kuliko kufanya ibada hiyo hiyo kwa kuilipa tena huko nyuma eh, baada ya kuoga waanze kulipa sasa swala labda sasa siku 15. Ah, si mtihani huo? Basi unaambiwa ukilishalipa hedhi tu, ukishukusha oga hedhi tu, basi unaswali swala ambayo iko wakati huo, maana swala tayari yani kila wakati ipo eh. Fal ilzamu bi qada'iha mashaka, kwa hiyo kulazimishwa kwa mwanamke lazima azilipe swala zote ambazo zilimpita akiwa katika hedhi pana uzito. Kama anna fi ta'abudi bi adaiha ba'da alhaidhi ghina an ta'abudi bi qada'iha, kama vile ambavyo kufanya ibada baada tu ya kumaliza hedhi inatosha kuliko kufanya ibada kwa kuanza kulipa hiyo swala. Wa maslahatu ta'abudi biha la tafutu bi tariki qada'iha, na masala ya kufanya ibada ya hiyo swala eh, hayampiti mtu kwa kuacha kulipa ile iliyo mpita kule nyuma. Wa saumu bi khilafi dhalika, ama funga ni tofauti na hivyo, ukiacha funga Ramadhani ndio imetoka hiyo, unaelewana? Kwa hiyo anapoamuru jambo Allah na mtume wake, wewe huna khiari, lazima ufanye hivyo. Na wale wasemsema kwa nini, kwa nini mtume aseme, kuna hikima gani hapa? Ni sawa sawa umejua hikima au hujajua hikima, wewe fanya. Katika faida tulizozipata kwenye mlango huu ambao tutaomalizia leo babul haidhi, na faida nne. Faida ya kwanza, hirsu salafi ala albaath fil ilmi wa maarifati hikmati tashri'. Tumeona namna gani as-salafu salih walivyokuwa na pupa ya kutafuta elimu na kujua hikima ya tashri'i, sheria imetupa hukumu fulani, hii hikima yake ni nini, sio eh? Alikuwa salafu salih wana pupa na mambo hayo. Lakini pia wajibu qadha'i sawmi 'ala al-ha'idhi duna salah, ni wajibu kulipwa funga kwa mwanamke aliyekuwa na hedhi na wala sio sala, tofauti na sala. Naam. Namba 3, al-iktifa'u bi dhikri ad-dalil ash-shar'i 'an dhikri al-hikma, inatosha tu mtu kumtajia dalili ya kisheria kuliko liko mtajie hikima na nini, mwanze kuzungushana, mtajie dalili tu. Mtume kaamrisha hivi, tosha. Umejua hikima, hujajua fuata. Li'anna al-mu'mina yaqtani bihi, kwa sababu muumini atakana akinai na dalili eh, haithu inna shar'a mutadhamminu lilhikma, kwa sababu sheria yetu sisi inafungamana na hikima. Ni sawa sawa hiyo hikima, wewe unaijua au huijui? Sheria yetu haijaja hivi vurugu vurugu, imekuja na hikima maalumu bi kulli hal, kwa hali yoyote ile eh. Lakini nne, anna tarka al-amri bi shay'i ma wujudi muqtadhihi dalilun ala adami wujubihi, kuachwa kitu kuamrishwa, pamoja na kwamba hukumilio la kwamba likuwa pafanywe hivyo lipo, likikaachwa tu, basi hii ni dalili ya kuonyesha sio wajibu hicho kitu. Ilikuwa mtume hashindi kuambia wanawake walipe swala, alikuwa hashindi, lakini maadamu yeye alikuwepo na wanawake wakawa hiyo hali inawapata, lakini hajawaamrisha kulipa sala, wewe ukiwaamrisha watu walipe hiyo swala umefanya makosa. maadamu ulikuwa uwezo wa kuamrisha yeye mtume anao na hajawaamrisha akawaacha, lakini akawaamrisha walipe nini? Funga. Kwa hiyo wewe usilazimishe kwamba walipe funga pia na swala pia. Wewe utakuwa umezusha katika dini. Utakuwa umezusha katika dini. Na ndio maana sisi tunawaambia hawa wapige maulidi. Wakati wa mtume madufu yalikuwepo. Qur'ani ilikuwepo. Waarabu kaswida wazijua. Harusi zilikuwepo. Watoto kutahiriwa walikuwa wanatahiriwa. Watoto kutolewa nje walikuwa wanatolewa. Mbona hatujanukuliwa hata na kitabu kimoja katika vitabu vyetu vya dini kwamba siku alipotolewa nje Abdullah ibn Umari, kwa sababu ndio mtoto mdogo alizaliwa wakati ule, eh? Siku yake ya kutolewa nje palipigwa maulidi, watu wakala mchele kweli kweli. Mbona hatuoni? Kama nyinyi pia mnacho hicho, tuleteeni. Kama hapa msikitini kwangu hapaona upafiki, huko sokoni ukikutana na mimi niulize, Sheikh Abdullah ibn Umar tunaona hapa siku aliyotairiwa maulidi yalipigwa hapa, niambie hivyo, unipe na namba ya kitabu nikaangalie kama ni Qur'ani sura ya fulani, eh? Kama ni hadithi sahihul Bukhari sahih Muslim, nikaangalie mimi. Mbona hatuyaoni haya? Nyinyi mnaoyafanya mmeyatoa wapi? Tena kwa inadi, hamuogopi Allah nyinyi kula mali za umma, kula mali za Waislamu bure bure kwa dhulma na uduana? Asiyochangia maulidi hapa tutamtenga. Mtengeni mimi kwanza nyote, sipigi mimi, sipate tabu ya kumtenga mtu asiyefahamu kitu. Ntenge mimi hamna gani bwana? Wewe unafanya jambo la kimakosa, naambiwa unafanya inadi. Hili jambo halipo. Kama lipo tuonyeshe li wapi. Hamna. Ujanja ujanja tu. Unajua kwani kuna ubaya gani? Ubaya upo. Ha? Ubaya upo. Wewe ukisema kwani kuna ubaya gani? Na sisi tukuuliza kwani kuna uzuri gani? Kumzulia mtume, kuzusha mambo yalikuwa hayapo kwenye dini, kuna uzuri gani? Hakuna uzuri wote. Kama hamna ubaya, tutakwambia hata uzuri hakuna. Maana umezusha katika dini jambo ambalo ma anzalallahu biha min sultan. Allah hajaliteremsha dalili yoyote. Twaibu sisi tusome Qur'ani pale. Sasa mimi nakuuliza wewe, kwenye tahiyatu au umeshika magoti, ukipiga Bakara nzima, umepatia umekosea? Umekosea. Hamekosea mimi nimesoma Qur'ani. Simali pake. Ndio hivyo. Eh? Jamani, kuanzia sasa hivi mwezi huu tu kuwaita watu katika swala tusiadhini. Haya, tufanyeje? Tusomeni Qur'ani kul wallahu ahadu mara tano. Jamani, yoyote atakayesikia kul wallahu inasomwa mara tano, ajue wakati wa swala umefika. Halafu tukikuuliza mbona wafanya hivi, wasema kwani kuna ubaya gani? Sina soma Qur'ani na waita watu. Wewe bwana, wewe vipi wewe? Ndio unaosoma Qur'ani, lakini hapo unapoisoma sipo. Mtume hajaisoma hapo. Tumeelewana? Kwa hiyo lazima mzinduke, na watu wa bid'a wa dalalat wana mambo mengi sana. Na hasa hii miji yetu ambayo imevamiwa ni hawa watu wa bid'a. Nas'alullaha an yahdi an-nasa jami'a. Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arna al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa hadina ila siratil mustaqim صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا علما نافعا wa kalban khashia wa amalan mutakabbala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim wa falyu'adhdhin al-mu'adhdhin.